شپږشتمه پاره ده او شپږشتمه پاره کې دویم نمبر سورت ته سوره محمد صلی الله علیه وسلم دی سورت کې الله رب العزت د جهاد فی سبیل الله حکم کوي خپل حبیب او مؤمنانو ته. د دې یو نوم ذکر دی سورة القتال. روح المانی و نور مفسرین لیکلی وتسمى سورة القتال دته سورة القتال موي دته جهاد فی سبیل الله د کافرانو سره جهاد د سیف د دین په اهم فرایضو کې یو فریضه ده. او دا سورت مدنی سورت ته دا اکثر علماء کمیز بانی دا مدنی سورت ته کله چې مخ کی سورتونو کې الله رب العزت بیان د توحید کو نوز پدی کی الله رب العزت حکم کوي د جهاد فی سبیل الله د جهاد فی سبیل الله حکم کوي. دی صورت کی د جهاد فی سبیل الله طرف ته الله ترغیب ورکوي فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذین هاکسان کفروا چی کافر دی وصدوا عن سبیل الله دا صدوا لازمی و متعدی دوار معناگانی کی وصدوا او بنشودی عن سبیل الله دا اللہ دا لارنے چی اسلام دے قرآن دے دین دے یا وصدوا خلق بن کری نو پختل بندی دل دا معنی لازمی و نور بندی لغا معنی متعدی و الذين هاكسان كفروا كافر دي وصدوا عن سبيل الله او خلق بن کری دی دا اللہ دلارنا دا اللہ لا رسول اسلام ادول اعمالهم برباد کری دی اللہ اغاملی نداغوی کافر دا پارخ سامن نی لدن کے سرم دی چی دا اغامل برباد دی لداغی بارت امام قرطبی ذکر کری رحمہ اللہ کہ جیوے پر عمل نسی مراجو بکافر خس عمل نی جکہ کفر سر سامل عمل نی سابی بکفر سر و عمل عمل نی سابی ناصل کیا وی ذکر با عمل نیت مراد کی ددی غکید و مکر رہے ادول اعمالهم اعبت و لکیدهم و مکرهم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیج کم مکر و فریض جو رکڑے و نماز حبیب دی پریشان کولو دی تکلیف دی رسول دی پارا ناغا اللہ برباد کو یعنی دی مکر سزا دی تو رسول لکو و مکرو و مکر اللہ و مکرو و مکر نا کلو ندع من مراد دیو کی ردوی غکید و مکر دی دی خلق دا اللہ دا دین نبندل خلق دا اللہ دا کور نبندل نبی علیہ السلام ہو شروع دا مکی مکرمینا بیت اللہ شریف تے نتری خو نومرے دا کارے نتری خو ادول اعمال ہو برباد کری دی اللہ دا دیغ مکرنا و فریبنا یادا دا علماء لکی عمل تختلا مانا را دی پا حالت دا کفر کی ساملی نکری وغی تا بدای نیک آمال وی خود دا کفر سر نیک عمل لجوری لکا کافران سر دا کفر نا دی پا مکارم الاخلاق سل رحمی بے ساتلا اس سل رحمی نیک عمل لے و دا با علا سر دا ورکی چور سر ایمانی کیا سر سل رحمی ساتی لے کن دا کافر نو عدو اللہ آمانا وفق الاسارا قیدیان و قید نخلاصون نیک عمل لے خدا و علف ہے دور کیچ ایمان ورسرے دی کافران و مشرکان و قیدیان خلاصون لیکن دا غامل برباد دیدارن دی و خیر اللہ دیاب ملمنو تبی ملمسکیا ورکولا ملمسکیا سنت ابراہیمی دے علیہ السلام ملمستیا سنت موقعہ دباغ امو پنیز واجبر. اور نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. سوک چی اللہ منی رض آخرت منی دخل ملم عزت بکئی دخل ملم عزت بکئی. ذکر افغانستان مسلمانان ہوئی جو اسامہ و مسلمان دے یو مجاہد دے دروس دا وقت نمالن و جانن جنگی دلے لمنطول کدا غبارت امرکی کو امریکہ کو خوشحالی تخفقی مرگ و جون رزق دا اللہ لاز کے منداز و عظیم مجاہد مومن دشمن و کافر تلا سکنوال کا دار آخی دا حقانی تلامن ورد افغانستان جو طلبائے راوی شری حکومت دا حقانیت دا علامہ دا چطول کفر ورد متحد شوئے طول کفر اغیل سور سور تکلیف نو رسول لیکن اغیل آغازیم مجاہد ورکولو تا تیار نہیں ندار من المنو تا من مستیا ورکول عمل خدا آغی عمل چن کی دی کفر نبرباد دار من المنو دا انوانو حق ساتلو اللہ ویدو اللہ آمالو. بعد مفسرین دام لکلی چه دا آیات کریمہ دا غدول سو کسان بارک نازل شو چه کل غزو بدر کی دو غدول سو مشرانوی چه دی لکر 1000 لکر خرچگم نبرداش کر ندی تا غیمی کمل دا دول سو مشران ابو جہل حارس ابن حشام عطبا و شیبا اوبی او امیہ دا نمین دن تا دطول و امام قرطبی ذکر کری دا دولس مشرانو 1000 لخکر دا نبی علیہ السلام مقابلی دا پار دا بدر میدان تا روستو او دا دول لخکر طول خرچ دا دولس مشرانو برداش کرے ہو. اللہ وی ادول لآمالہ اللہ جدے غمالون برباد کن تبائی کن اللہ دین حق کسان کفروج کافر دی وصدو عن سبیل اللہ او خلق بن کری بی پختل بن شوی بی دا اللہ لارنا ادو اللہ اعمالہ برباد کری بی اللہ عملنا دے دی او یاد عملنا عمل فمانا دا کھید او دا مکر او دا فریب واللذین ہا کسانا منی چیمان روڑے وعمل الصالحات عملنا کری بی نیک وآمنوا ایمان روڑے دے دماغ پہا غدین بانے نزل علی محمد چرا نازل کرے شوید تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے دیکھ مفسری نے ویدی جدا مخت کفرو آدوے کی آمنی ذکر کنو دا خاص خاص کافر مراد دی او کند دین عام کفر او عام ایمان مراد دی نگر بابی چوئی چی دین مراد غدول اس مشران دی چی غید دا غلقر خرچہ منلی و پدی تبار آیات خاص حکم عام دی دی آیات بارک ملماء علی کلی چی عام مومنان و نیک عامال والت مراد دی نکو چر عام مومنان مراد سن عامال سوال حس دی حاغ نیک ملون چی اللہ پاغی راضی کی گی چی اغا حکم دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او اغا مطابق عامال کور او چا دا آیات خاص کر دا انسوارو کوری وی دا منون مراد انسوار دی او دا نیک عامال مراد سن اغای کورونا مالونا دا مہاجرین سر نم کری اپن کور بے دوزائے کو یوم مہاجر لور کو نم میزان لپرے ہو لکا انسوار دا مدینی چی دا مہاجرین سرکم حسن سلوک کڑو داغی مثال پا دنیا کی سکنشی پیشکو لے اول میداوی چی باغون بمین کو لبس نم با دنی مہاجرینی او نم مزمونگئی نبی علیہ السلام مرتبی ندا سمکو لے خوب باغونی کو کوئی نہیں تاسو بل طول باغ خدمت پخپلا کوئی نو تیار میں وہ گدی سر نمون اغیوی آمننا و صدقنا ذکا قرآن پاک کی چراتی لوئی نو سور زیونی کی ورطا انسوار ویدی انسوار معنی سے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب و دا اللہ دا دین انسوار ندیو جن نبی علیہ السلام دا انسوار سرڑے رمینہ ہو او دا بیوی لولا الحجرت لکنت امرا من الانسوار کہ حجرت نوے دے حجرت دمر لی اجر نو نو زبان دا انسوار نو سڑے گے تو چونکہ دے حجرت سڑے پھر لی اجر دے نو دا قربانی شوئے ہو گورا دمکی مکرمی مہاجرین مال وطن جیداد پریخو نو دمدینی اگر ورسر اخپل حر سنیم کر ندیر کے دو عامل صالحات بارت امام قرطبی ہوئی چچاوے کی مراد کے اغد مجموع منور انسوار بھی چیاگئی سکڑی اختل کورنا اختل معلوم دا امو منان سر سکڑی نمکڑی والذین ہا کسانا منو چیمان روڑے وعمل الصالحات ملون اکڑی دی نیک وآمن ایمان روڑے دے بما پا کتاب وغدین نزل علی محمد چرا نازل کرے شوئے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وہو الحق حالان کی دا غدین حق دے من ربهم دا طرف دا رب دینا نکل چی دے ایمان روڑے دے نکفر عنهم سیئاتهم لرغ کی اللہ معاف کی اللہ دے دے گناہنا کدے اسلام نمک کی سو گناہنا یاد اسلام نفس سو گناہنا دی ندے در ایمان دا برکات دا وجنا اللہ دے معاف کی کفر عنهم سیئاتهم لرغ کی اللہ دے دینا و گناہنا دے دی و اصلح بالہم درست کی اللہ حال دے دی دا بال گر گن مانا گانے بال تو مانا دے غرم رازے اللہ بردئی ذلسن کی اور دا مسئلہ دا حدیث پاک کی راغلی پدی بدن کی دا اللہ حبیب و یعی سوا کلک اغسمشی نطول بدن سوا کلک پاغی کی فساد راشی نطول بدن کی فساد را دی وغسشی دے ذلدے نچر چاغلا اللہ سمکو ندے طول سمشو ذکستر گو لاسونا سوچ فکر دخپو حرکات دا طول دا زرد حکم تابیری نو کل چه زرد اللہ تابیری او زرد سیوی نور اندامون الاغی ماتا و اصلح بالهم درست بکی اللہ رب العزت زرد دوی آیا دا بال مانو دیجئے کہ بالهم و اصلح بالهم ایشانهم او حالهم امورهم امام قرطبی دا مانا کرے چه دا بالهم مانا و شانهم او دا مانا دا امام مجاہد و دا نور مفسرین رحمهم اللہ نمنقولوا امام قطادو دا بالهم مانا و حالهم اللہ دا دی حال بسن کیا نگو رب حال سمیج دا سسرا آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں سرے ہوئی چلا حال میں دے سمش ابن عباس رضی اللہ عنہما نمنقولوا چی دے دے کہ دا بالہم مانا و امورہم و اصلح بالہم درست بکی اللہ دے دے ٹول کارونا کیا سڑے ہوئی کہ ٹول کارونا میری سمشی دو بزرہ میں سکھ قرآن پاک پر حیات کی رکھے کہ کل ایمان او عمال صالحہ اس وجہ ذکر کئی چی دا کافر اعمال تباکل او دا مومنان حال درست داولے وی ذالکا دغ بربادول دا عملون دا کافر بے ان اللذین قدی سبق چھ بے شکہا و کسان کفرو چھ کافر دی اتبع الباطلا دی روانشی دی دا باطل پس دی دا باطل پس روان دی اور سوک چھ دا باطل پسی زی ناغکڑی عملون دا تبع و برباد چھ اور دا آغا اس شے بسمے و نخری و ان اللذین او بے شکہا و کسان آمنو ایمان روڑے اتبع الحق دی روان شیدی دا حق پسے کم حق من ربهم چی دے دا طرف دا رب دے کم حق سے دی دا رب دا طرف نراغلے لو دی دا آغی حق پسے روان شیدی دا آغی پسے تابی شوی کذالک دارنگی یضرب اللہ للناس بیانوی اللہ خلقتا امثالهم مثال لدی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھ اس حکم دے دے جہاد و دے قتال فی سبیل اللہ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَلَچُ مِلَاو شَيْتَاسُ اے مومنانو فَمَيْدَان دے جہاد و دے جنگ دا کسانو سر کفرو چی کافر دے فَزْوَرْ بَرْرِقَاب دا فَزْوَرْ بَرْرِقَاب دے کی منصوب دے خیل محضوف وَحَيَّ وَحَلْ قَدِي سُتُنُ قَدِي سُتُنُ سُتُنِ وَي فَضَرْبَ الرِّقَابِ وَحَيْ دَي یعنی وَحَلْ دَ سُتُنُ قَدِي سُتُنُ سُتُنُ وَانِ وَحَيْ امام زجاج وَي دا فَضَرْبَ الرِّقَابِ مَزْدَرْ دَي یعنی فضربو الرقاب ضربا وحل دا ستون پا وغلو سر او دا ستون خاص کو امام قرطبی وی وحسر رقاب بذکر لأن القتل اکثر ما یکون بها ذکا اکثر چیو سرے قتلے مولا قتل جا سر دا ستے ہوئے سر تیو گردی بس مرش وی دا ستے وحا وحل دا دا ستون او دو کدا اللہ دا طرف نا دا بارک سختی وحل دا ستون دا دی پدی ستون ستون وحی لکم اکی ترشو فضربو فوق العناک وحی دا پاس دا ستون یعنی دا سر سر تی وحی وضربو منهم کل بنا حر دا گت دا بندون تی وحی حتی تردی پوری ترغی پوری کافران وجن و قتل وی اذا اسخنتموهم چدیر قتل کی دی اسخان وی اسخان ست وی یعنی قتل دیر کول دکدا در نمک کی تیر سورہ انفال کی وَيْمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہ پیغمبر شان دانے دے چی دے دے قیدیان دون کی تردی چی خم کافر قتل کی خم کافر تم اسخان ست وی حَتَّى اذا اسخنتموهم اے اکثرتم القتل دیر مکافر قتل کر لکتا اس تمک کی تیر سور فسور احزاب کی چی پیو رز بانی دا بنی قریزو دا تو سو نوالی تر نہ سو پوری کسان چو دائے قتل کری حتی اذا سخنتموہم تردی چی تاسو دیر قتل کئی دا کافر فشد الوساقا نمضبوطا کئی اغا غوطا دا تردو دی سپک تردی دی مراوری قیدیان وساق اغا غوطا لوئی چی او سڑے پرسی او پڑیو تردی او شد وی مضبوط والی تا فشد الوساق مضبوط کئی اغا غوطا دا ترولو دتی یعنی سو پقیت کی مراولی نچی قیدی مراوستو نو ایتاست احسان نو یا خوپی دینا پس احسانو کئی دوشان خوش کئی او یا تنفی دیا واخر او دا دا کافر قتلون دا دی ترل دا دی نفی دیا غستل بکلی ترسو پوری چی جنگ پل سامانی خنده یعنی دا کفر زور ختم نده فا اما منن بعدو یا خو احسانو کئی پس دا دی ترلولا و اما فداعا او یا تینا فدیا واخلی فا اما منن بعدو یا خو احسانو کئی پس دا دینا او یا تینا فدیا واخلی حتی تردی پوری تدعا الحرب اوزارها چی کی دی حرب یعنی اہل الحرب کی دی آغا کافران او زارہا اسلحہ خلا او دی گلی مانا دانی مقصدین علماء ذکر کری حتی تضع الحرب او زارہا چی دا آیات کریمہ دی دی تی دی مانا سو نباز یہ دی ترغی پر بدا جہاد جاری چی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نرا کشی نوچے کل آغرا کشی دجال بقتل کی دی آجوج ماجوج فتنہ بختم شی او پا تمام عظمتی دا قرآن و دا سنت حاکمیت برا شی ندا جہاد و ترغی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لی نبی علیہ السلام فرمائے لی لکدی دے کی تفسیر ابن کثیر اگر روایات جمع کرو چی دی حتی تضوع الحرب اوزار حان مراد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان مراکزی دلی نو دے امت مسلم جہاد بسوی دا بشوروی تردی پوری چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراکوشی و نبی علیہ السلام پی شنگوی کڑ برا جہاد و تر قیامت جاری وی دا چاد مخالفت دا وجنا یو دینی کار بندی گنا صرف مخالفت کون کے ذان تا نقصان رسی نا اللہ حبیب فرمائے لی لا تزال طائفت من امتی ظواہرین علی الحق حتی یقاتل آخرهم الدجال نبی علیہ السلام و یمی شب و ڈلی زمات امت او پا حق با مضبوط و لاروی تردی چی دغ مجاہدین و آخرنی دلد دجال ٹکڑی ٹکڑی کے خطر دی ٹکڑی ٹکڑی وے کی او قتل وے کی ندا جہاد و تر قیامت پوری سوی تر قیامت پوری بشوروی تردی پوری چی اخیرنے دے امت بد دجال فتنہ ٹکڑی ٹکڑی کی حتی تضع الحرب اوزارها تردی چکی دی حرب وی جنگ تا و دلتت مراد اهل الحرب دی تردی چکی دی آغا کافران اوزارها اصلی خخفلا دا کافر زور پاتی نشی دا مسلمان دا دین دا پار و رکاوت پاتی نشی گورا دا جہاد دا گورا مقصد نده کنی چی دا توری پا ذریع خلق پا زور مسلمانان کئی پا زور سوک مسلمان کی گی نا ذکر ایمان تعلق دا زغر سرده او اللہ ویلی لا اکراہ فی الدین یو سرے دا ظاہران تا شاو مرکوم نی ناغو پخلی کدی مووی او پا زلبان حکومت او فی سلب غیر دا اللہ ندبل چانے چلی نو دا جہاد دا مقصد ورے لے چیدنی پا زور خلق مسلمان کون لی که کم خلق دا جہاد دا مفہوم پا ذین کی اغسطے نو دا آغو دا جہالت او دا ناپوی علامر دا جہاد مقصد دے دا کافر زور ختمو چی مسلمانانو عبادت خانے تا خطرنی دا مسلمانانو عزت تا خطرنی لیکن ان تاثر جماعتون پا گرجو بدنی قرآن پاک وانستا ایمان دے لیکن عمل پی نشکولے نو دا زہریل خلق چی دا مخن لزنی دا قرآن حاکمیت نرازی لیکن دیر خلق دی ملک کی چی دعوی پخلی دا اسلام کئی لیکن دا قرآن حاکمیت نملی نو دا جہاد مقصد دے دا داس ظالمان و کافران و مشرکان و زور ختمول چی دا اسلام و دا دین دا لارین مخن آغر و کاوتون رش حتی تضع الحرب و اوزارها ورن دا مقصد نو اغلی علماء ذکر کری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نصرانی بڑی تاوی چی ایمان را ناغی ورطوی زی بڑی شوی موسا خر کی خپل دین نپرے را ناغی دعوی دین رانی ولی او پتوری پزور مسلمان کرے را اغلی بس مادر تا دعوت پیف کو ملا اکراہ فید دی دا جہاد مقصد پزور خلق مسلمان کو لنی دا جہاد مقصد دے دا اسلام و دا دین دلار نرکاوتون نرکو او دا پا تمام اعمالو کی مبارک عمل لے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول اعمال مبارک دی و دا مدینی زندگی دے نبی علیہ السلام طول اپا جہادنو کی تیرا ذالک دارنگ حکم دے دا اللہ ولو یشاء اللہ کچر دا اللہ فخشو لم تسر منہو نو پختل دے انتقام او بدلد دے کافر ناغست دے طالب اید حکم کرنے دے جہاد اللہ انتقام غستیشی کدی قادر دے چی ظالم کافر مشرک رہی نیسی تو بیا پتا بان امتحان خو بنے ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن دید پارچ امتحان واخلی بباز استاسو پباز بانے مومنانو کی شہیدان زورشی والذین ہا کسان قتلو فی سبیل اللہ چی او جنشید اللہ لارکی فی سبیل اللہ چی قرآن کی مطلق ذکر شی مراد تی جہاد دے اگر چی پدے کی ہر نیک کار شاملے گی اور جاتے ہیں کہ خود فی سبیل اللہ عام مانا دغا دا قتال و دا جہاد دا اگر قسام چی وہ جنشی دا اللہ لا رکی فلن یدل اعمالہو شربم اللہ برباد نکی دے دی اغاملو دا اور دنے کی ابن کثیر اگر روایات را جمع کری چی کم دا شہداء و دا فضیلت بارکی ان شاء الله و سبا بیان و صلی اللہ تعالی یہ لوگ کے آیاتوں کی اللہ رب العزت دے جہاد فی سبیل اللہ حکم کو اوے فرمائل چی جہاد بشوری دا قیامت دا رضی پورے فردی چیسا دے حسلاة والسلام دا آسمان دے مراکشی اعضو تاخر دا آیات کریمہ کے چسوک دا اللہ لارک شہید شو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم کم کسان چی دا اللہ لارک شہیدان شو لددی اعمال دا کلم اللہ ضائع و برباد نکی اس فرمائی سے احدیہم زرد چلار بوخی دیتا اللہ دا جنت دا جنت لار بورتا اللہ اخی ویسلح بالہم او درسپ کی اللہ حال و شان دی اور روایات کراغلی ویکن مومن مسلمان چی جنت تزی نداسی بورت دا اختل جنت لاری کسی او بنگلے معلومی چې د دنیا د خپل کور لارې کوسی ورته داسې معلومې نه دا هدایت به د الله په ذریعه شوی صحیح حدیث هم زرد چې الله وبخی دوی ته هغه لاره د جنت ویصلح بالهم او درست بکی اللہ حال لدی او کم مسلمانان مومنان اغیت شہادت ملاوشی مشہادت دیر لی مرتبہ را دیدے کی امام ابن کثیر روایت ذکر کرے لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی شہید تا بشپک خبری ورکولی شی داشپک انعامات شہید تا اللہ و طرف میں ورکولی شی دوینی داولنی ساس کی پریوتو سرد دو ہر گناہ معاف شی دیو شہید بینی چرا اللہ لارا کی کوئی شی لداولنی ساس کی دوینی سرد دو ہر گناہ معاف شی عند اول قطرة من دمه تکفر عنه كل خطيئة دعولنی قطری دوین سرا معاف کریشی دهر گنا دین انعام داده ویرا مقعده من الجنة دیلا جندیوی و جنت اخفل دیورت اللہ خیر درم ویزوز من الحور العین عادت ود جنت اغفور العین تنکہ ور کروشی دارنگ سلورم طرز دا قیامت یولوی گبراہت بی چوی تفضع الاکبر وی ویأمن من الفضع الاکبر دا قیامت دورزی دلوی گبراہت نبدے پامنوی انزم بدلے دادا تو شہید عذاب قبر نہیں شہید فی سبیل اللہ وانے عذاب قبر نہیں آشبگم انعام دادے دیمان یو جوڑا ودتا چولیشی دیمان یو جوڑا ودتا چولیشی بعض روایات تراغلی کی بخدیشی دی شہید پسر بانے ویوبع علی راسه تاج الوقار کی بخدیشی پسر د شہید غتاج دیزت او آغبا پا ملغلر خیست کرشی تاغی کی یو یو ملغلر خیر من الدنیا و ما فیها اغا یو ملغلر دنیا و ما فیها نبہتر ہے دارنگ او یا خیر العین بدت پنکاور کرشی ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وأويا حور باپ نکاح ور کڑے شی او پدغ انعامات کی دام دی دد پر رشتہ دارو کی اویا داسی کسان چی دو گناہن دو وجنا اغید پارا د جہنم اور واجب شی دا شہید چی دا غی شفاعتو کی نو اویا کسان ور اور نروزی جنت تا بدل لشی دا حدیث مسند احمدن ذکر کرے آدارن امام ترمیزن ذکر کرے آدارن ابن ماجہ ذکر کرے دغم روچ مسلم شریف کی راغلی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یغفر للشہید بخن کی دیش شہید تداری ویشی او پردے حق قرض دا پا شہادت ابن معاف کی لیکن ساری تا صلی اللہ علیہ وسلم مسائلوں کی ذکر سن چھے دا حد سارا ہر گناہ اللہ معاف کی او گر حقوق العباد نہ معاف کی چھے تاغنے پا ظلم زیادتی پیسی جمع کرلی حرام دے کھولی دا خلق پا مال جیداد او پا عزت دے قبضہ کرے او حد سارا معاف شی حق سارا دا اللہ حد سارا دا اللہ حق نہ معاف کی حقوق العباد تا بغیر دا غی در ازاورنینا در توبی دل اللہ ردشتا نشہید تا ہر بنا معاف کولے شی خو قرض یعنی پردے حق دانشی معاف کولے او دا مضمون تا دنی روایتنی کراغلے چا چی یو شهید یو شهید دا خپل کورنۍ دا اویاو کسانو شفاعت وکړي دا اویا کسان مراسمی چې هغه د پارا د گناهونو د وجنا جهنم به واجب شوی لکه د قران پاک د حافظ باره کې راځي دی به دا اویاو کسانو څخه شفاعت وکړي دارنګه دی ته الله رب العزت سيهديهم زرد چلا وہ خی دیتا غلارت جنت روایات تراغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی چھے کلم مسلمانان مومنان دور نخلاش شی نحبسو بقنطرت بین الجنت والنار رئیسار بکڑی شی پیو پل بانی چی داری جنت او دور پا منس کرے او باز اہل علم دا قول کرے چی داد آغا پلی سرات محلاو دے چی پکم با عام خلق پوری کی پی جنت او جہنم پا منس کی او پل لے تاوی دا رئیسار کرے شی دنیا کی کدغی مسلمانان اخپل منس کسی ظلمین کلی داغی بدلے گو آغا ستے شی نو چی خب پاک شی اس کس معیب گناہ پا کی پاک نشی نو اوغن لهم فی دخول الجنہ دیتا با اجازت اکریشی چوز جنت لگئی نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدیه ان احدہم بمنزله فی الجنہ اہدا منہ بمنزله اللذی کان فی الدنیا نبی علیہ السلام فرمائی قسم لیدوی کاغذات چیز معروف داغ پلاس کرے یو د دې جنتیانو تبا په جنت کې خپل کور ډېر زیات معلوم نه دا کور نه په دنیا کې لکه دنیا کې چې ته کور ته ځې نو کوسو نسو کې غلطي وي نه خپل دروازې او کور ته ورګر نه شي جنتی ته به د دنیاوي کور نه د آخرت هغه کور والې لارې اسانې وي ځکه الله وعده کړي سيهديهم دا به د الله په طرف نه الهام بعض علماء دام لیکلی کم فرشتہ چی عامال لیکی دا باتی مخی مخی روان ہے اور دیتے چی کم محلات او کمی بنگلی بھی اغیطہ گوردن نکے نداغی یعاتی کریمی پہ تفسیر کی چی سیہ دی ہے نبی علیہ السلام قسم خرجو چی اغلار دا جنت دا کور گورت دیر معلومی دا اغلار دا دنیاوی کورنا سیہ دی ہے زرد چی اللہ بجیت اللار اخید جنت وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ او درست بکی اللہ حال لجوی جدیغ حال با اللہ رب العزت درست کی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ او وردن لبکی اللہ بی جنت عَرَّفَهَا لَهُمْ بیان کرو بے اللہ دے جنت لہم بے مومنانو تا قرآن کی داغی بیان شے احادیث کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کرے لکا ہر دا حدیث کتاب کی دارا غلی چھے باب فی ذکر الجنہ باب فی ذکر النار نئے کہ جنت پورا تفصیل لے جہنم پورا تفصیل لے قرآن پاک کی نگورا کلد جنت دا نعمتی نے ذکر وی نو کلد جہنم دا عذاب نے ذکر وی عرفہا لہم عرفہا لہم یہ دا ماناوا بینہا لہم اللہ بیان کھڑے دے دی جنت دیتا او عرفها په معنا د خوشبوئی مرادی عرفها لهم الله رب العزت دا جنت خوشبو بار کړه د دې لپاره خاص کر د شهداو لپاره چې هغه د الله د رضا لپاره د خپل بدن مال او هر څه ورتيري الله د دې جنت ته ورګنه کوي ويدخلهم الجنه ورګنه کوي الله دې جنت ته عرفها لهم خوشبودار کرے دے اللہ دا جنت دا دید پارا اس وقت جکل دا شہادت او دا جہاد فی سبیل اللہ دم راجر دے نو حکم کئی بیا چھے اے ایمان والو دا اللہ دا دین دا مدد و نصرت دا پارا جہادو کئی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصر اللہ کچر انداد موکو دا اللہ دا دین یا غدین دا اللہ صلی اللہ اللہ حبیب دا اللہ مومنان بندگان کچر انداد موکو دا اللہ دا دن دا مجاہدین دا نبی علیہ السلام دا اللہ دے دن پار شعبہ کی مدد و نصرت موکو ینصرکم نو اللہ بستاسو امدادو کی فتوحات بحاصل شی دا کافران و زور بختم شی دا مسلمانان و غدین و دا خطرین سشی محفوظ بشی جماعتن و محفوظ شی زتن و محفوظ شی ینصرکم اللہ بستاسو امدادو کی ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی اللہ رب العزت قدم نستاسو اللہ و قدیم دے اسلام بانے تاسو تا استقامت نصیب کی ویثبت اقدامکم مضبوط بکی اللہ رب العزت استاسو قدم نا اللہ رب العزت بتاسو کی قدم نا مضبوط کی احادیث کراغل لی جنہیں کہ ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے وَمَنْ بَلَغَ سُلْطَانٍ حَاجَتَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغُهَا ثَبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ چَاچِ بِيَوْدَا سِ سَرِي حَاجَتْ بَادْشَاةَ وَرَسُولِ چَغَيْ تَقْتِلَ مِشِ رَسُولِ تو سلی بے ضرورت تے یوم شر دے بادشاہ دے حاکم دے اغلے مشی رسول خطا داغا حاجت رسولو وید دی سری قدمین با اللہ پورز دا قیامت پا پل سرات والی مضبط کی مسلمان حاجت کی پورا کو میرا ہر مسلمان حاجت کی دینی ہے کی دینی برت آئے کہ مدد اور نصرت پکار رہے تا سوری دنی حدیث تے وی اللہ دا بندت مدد اور نصرت کی ترسوں کی دے دی اور مسلمان مدد اور نصرت کرے یا مسلمان پارکس میں پریشان ہے کہ داغا مدد اور نصرت پکے دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیو بخاری شریف کراغلی کلچ نبی علیہ السلام تمن بنائی وحی شغار غرا کے نبی بھی تراغ طول دا وحی اثرات طول بدن رکے دو سارا و طبق کراغلی وار اور بی بی تو خدا سے ہی اریدن تزان بانے ناور تول کلا لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دا سی بی بی نبی علیہ السلام تورکر و ام المنمین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ چی ہر حضر بس پغل پٹھئی دا نبی علیہ السلام دے دا سی ندا محبوب اللہ بتا کلم رسوائی تورنکی ذکتا کہ دا سی خوینہ موجود دی دا سی صفات موجود دی چی دا سی خوینہ و صفات والا اللہ بربادی تنور کئی بیاور کئی صفت شمیری ویتم المستیا کے ورکے مل منوتم المستیا ورکے بغریبانان مدد کے وتحمل الکل دارنگی چاوان سبوج بھی اغبوج کے پور تکے اور چا کسب نشتا پریشان نے نداغد پارت دا کسب لطول کوشش کے دا ہر مشکل کی ہر تکلیف کی دیو مسلمان مدد و نصرت کل خالص دا اللہ رب پار تا تک شرط دے گو مسلمان کی دینی مدد کے اور کی دینی مدد کے کہے گے خود اللہ نے پارا نہ اللہ نے پارا گئے کے اور دا خبر لگے گران اللہ اللہ پہ توفیق میں نداوی کل سڑے سمند پرڑی ہوئی یو چابل چالا حضر کسی شدا و سبا میں اندر کی ہم نے وہ اٹھ رہا کئی سبا بدا سی بے بدا سی کئی ند اللہ برغا پہ بنیاد بانی دیو مسلمان دینی یا دنیوی حاجتنی کے مندے وار ددا سے سڑی کہ تش بادشاہ تے دیو غریب کیا خبر علیہ سے رسول ورے رسولا نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی قدمین دو اللہ پہ پلی سرات مضبط کی یا ایوہ الذین آمنی ایمان والاو ان تنصر اللہ کچر انداد موقع دا اللہ دے دن ینصرکم واللہ بستا سے اندازت ویثبت اقدامکم مضبوط بکی اللہ رب العزت قدمی نستاسو اللہ بستاسو قدمینا قدیم دے اسلام بانے دارنگی تو پلی سرات بانے قدیبانی مضبوط بکی یعنی اللہ رب العزت استقامت بدر تنصیب کی اللہ بسو کی یعنی استقامت بتاسو تنصیب کی آگے ایک امام قرطبی لکھنی دا مضبوطین لقدمی لکن بھی کی یثبت اقدامکم عند القتال وقیل علی الاسلام وقیل علی الصراط وقیل علی المراد تثبیت القلوب بالامن لفیقین تثبیت الاقدام عبارتا عن النصر والمعونة فی موطن الحرب قدمین بن مضبوط کیے لکہ وقت جہاد کی قدمین بن مضبوط کیے لکہ اسلام قدمون بم مضبوط کی پکل سراط، یا مراد دا قدمون مضبوطون نا مضبوطون دزلون دی دزلون مضبوطون لی. اگر آغی دا پار آیاتون ذکر کری اگر مضبوطون سنگ ہے سورہ انفال کے در لکیر اللہ ملائکہ تیلی اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَصَدِّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سورہ انفال کے در لکیر وَيْكَلَ چِوَهِيُكَ اسْتَعْرَبْ مَلَائِكَ تَشِنُوا در سَرَيْن مومنان تَوَّائِ وِي در سَرَيْن نمضبط کے یا کسان جی مومنان دی مومنان مضبط کے مد دین دا مدد کو لد وزنا اللہ با قدمین مضبط کی وَالَّذِينَ هَا کسان کفریت کافر دی فَتَعْسَلْ لَهُمْ نُحَلَاقَتَ وَتَبَاهِدَ جَدِيلَ پَارَ وَأَدْوَلَّ أَعْمَالَهُمْ او برباد کړی دی الله غاملونه دی دا تعسن په معنا د هلاکتم راځي. او دوی امام قرطبی دا غي نس معناګانې ذکر کړي چې دا تعسن په معنا د حزن او د خفقانم راځي، دا په معنا د هلاکت او د تباهی راځي. فتعسن له هلاکت او تباهی د دې لپاره هغه کسان چې کافر دي فتعسن له نو هلاکت او تباهی د دې لپاره وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُ او برباد کړی دی الله رب العزت عملونه دي. او دا تعسه په معنا د هلاکت راځي لکه دې ته امام ابن کثیر هغه حدیث ذکر کړی نبی علیہ السلام بعض خلکو ته ګوره لاغی د بدو اعمالو د وجې نه خوري کړي نو بعضې ته نبی علیہ السلام دعاګانې کړي. دا حدیث مشکات شریف کې ذکر دی او دلته امام ابن کثیر هم ذکر کړی نبی علیہ السلام وایي تعس عبد الدینار و عبد الدرهم تعس عبد القطیفا تعس و انتقسا و اذا شیک فلن تقشا. نبی علیہ السلام وی حلاک و تبادش بندد دینار و بندد درهم چه دید رکو بند رئے اغیسر ایمان پریزی اغیسر اسلام پریزی اغیسر دروغ ویر لتیار رئے. تعس عبد الدینار حلاک او تبادشی او غلام او بندد دینارونو او عبد الدرهم بندد دراہم چی دیر پوہد پیسود وجن ایمان او دن پریزی اللہ حبیب او حلاک دیشی او تازغو قدر لے مارشی نداری دختون او نزی او بیاوی مبارکی دا اغا مجاہد لرا چی دختل اس وادی ملی بی او دا اللہ رب العزت کو لارک جہاد دا پارا تیار دی زانے کا دا ہلاکت او تباہی دے کافر بے انہم تدے سبب چی دی کری ہو دے بد گننو ما حق کتاب و حق دین انزل اللہ چی اللہ را لے گلے دے دے دا اللہ دین چی قرآن میں دا اللہ دین چی بنبی ریح السلاة والسلام تلکی اغا دے بد گننو دی فأحبط أعمالهم نبرباد کری اللہ رب العزت عملین دے دی. افلم یسیرو آیا دی گرزی دنی ملی فی الارض پزمتا کی فینظرو چی دی گوری نو ینظرو کی نظر یا دستر دے یا نظر دے زر دے دے زر نظر وی سوچ و فکر. افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دنی ملی پزمتا کی خیال گرو چرئی سوچ و فکر کی کیر فکان سرنگو عاقبت اللذین اخیری انجام دہا کسان من قبل ہن چددی موجودو کافر نمخ کر پہا دیر غٹ غٹ کافر کی شوی دیر مسلمانان تنکڑی پریشان کرو لیکن داغ کافرانو انجام سشو داغ کافر انجام سشو دا سیدہ موجودو کافر چی مسلمانان پریشانو کی چولی او تو مسلمان تخپل ایمان او دن مضبوط وی او ددی تو مقابلت اک لکھ لے کافر انجام بندہ سے شی لکد فرعون قارون حامان او دن امروز چی سنگو دمر اللہ علیہم حلاکت روستے واللہ تاغوی بانے اللہ تول تباکلی و حلاکلی ولن کافرین امثالوها او دتارد کافران جوی امثالوها فمثل دبغی عذابنا ولن کافرین او دپارد کافرانو امثالوها فمثل او پشان دبغی عذابنا ذالک دا ہلاکت او تباہی د کافر او نجات او بہترین انجام جوڑی دل مومنانو ذالک دا بان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ مولا الذین آمنی دوست دا حق کسان دے چی ایمان روڑے چاکی چی ایمان لے ایمان روڑے دا اللہ دا دیسر دوستی دا وان الکافرین او بیشک کافران لا مولا لہو نشت دردی دا پارا سوک دوسر اندادی چی دا اللہ پر مقابلہ کی بیا مدد و نصرت کی وان الکافرین او بیشک کافران لا مولا لہو نشت دردی دا پارا سوک دوسر اندادی چی دا اللہ رب العزت پر مقابلہ کی بیا دی مدد و نصرت کی بیا دی سر را سیاحدین یہ نظر دے چل لار بسموں کی دینوں میں نام تد جنت ویصلح بالہم درست دے کی اللہ حال دی ویدخلہم الجنت وردن دے کی اللہ دا شہداء مجاہدین جنت عرفہا لہم بیان کرے گے بیان کرے گے اللہ دی جنت دیو پارا یا عرفہا خوشبودار کرے گے اللہ دا جنت لہم دیو پارا یا ایہا الذین آمنوا ایمان والاو ان تنصر اللہ کچر انداد موقود دین دا اللہ ینصرکم اللہ وستاس انداد کی ویثبت مضبوط بکی اقدامکم قدم نستاسو والذین ہا کسان کفرو چی کافرنی فتعصر لهم نحلاکت و تباہی دبی وطارا وعدل اعمالهم او برباد کن دی اللہ عمل نددی ذالک داد انہم پدی سبب چدی شکدی کریہو دی بد گنلے دے ماہا غدین انزل اللہ چلا رالے ملے فا احبت اعمالہم نبرباد کلی بی اللہ عملی نبی افلم یسیرو فی الارد وعادی گرزی دنی نمی پرنکا کے فینظرو چلی بوری سوچ و فکر کی کیف کان سرنگے عاقبت الذین آخری انجام دا کسان من قبلهم چددی موجود و کافر مخکین دمر اللہ علیہم ہلاکت روست دے اللہ پاغی اغل تباکری دی برباد کری وللکافرین امثالها او دا پار دا کافران دی پنسل دا دغ عذابنا ذالک داد ان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ مولا الذین دوس و مرگر دا تسان دے آمن چی مومنان دی وان الکافرین لا مولا لہم او بیشک کافران چی نشت دے سوک دوس و اندادی دلی دا اللہ مقابلتی اللہ بیشک اللہ رب العزت یہ دے